Desmuxan. Pomoże Ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. Udało się. Z Desmuxanem szybko przestałem palić. I nie uwierzysz, wcale się nie denerwowałem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zbiórka na pomoc mieszkańcom Indii prowadzi Polska Misja Medyczna. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego można korzystać do 23 maja, przypomina minister rodziny. Już za godzinę początek drugiego dnia pełnego eksperymentów i pokazów w ramach pikniku naukowego Polskiego Radia. O tragicznej sytuacji w Indiach mówiła w Polskim Radiu 24 Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Liczby zakażeń i zgonów codziennie biją w Indiach rekordy. Zdaniem Małgorzaty Olasińskiej wobec niewydolności tamtejszej służby zdrowia konieczna jest wielka akcja pomocy międzynarodowej. Wiemy, że polski rząd wysłał 100 koncentratorów kilka dni temu, które zostały odebrane przez indyjski Czerwony Krzyż i rozdystrybuowane w szpitalach, gdzie były najbardziej potrzebne. My również zbieramy fundusze na koncentratory tlenu. Naszym celem jest wysłanie co najmniej 10 koncentratorów do 2 lokalizacji. Zebraliśmy już fundusze na 5. Zbiórka Polskiej Misji Medycznej trwa do końca maja. Można ją wesprzeć na stronie pmm.org.pl. Dzienna liczba zakażeń w Indiach przekracza 400 tysięcy, a z powodu COVID-19 codziennie umiera tam ponad 4 tysiące osób. Z kolei władze Hiszpanii zniosły stan wyjątkowy obowiązujący od października. Oznacza to koniec godziny policyjnej i możliwość podróżowania między prowincjami. Nadal jednak ograniczone są godziny otwarcia barów i restauracji oraz limity osób w zamkniętych pomieszczeniach. Dzienna liczba zakażeń w Hiszpanii nie przekracza 5 tysięcy. Do 23 maja rodzice i opiekunowie mogą nadal korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg przypomina, że zasiłek przysługuje, gdy z powodu COVID-19 nie ma możliwości opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole czy inną placówkę dziennego pobytu. Może zdarzyć się taka sytuacja, że będzie podjęta decyzja o zamknięciu placówki, ponieważ będzie wprowadzona na przykład kwarantanna z powodu tego, że jakieś dziecko czy też personel zachorował. I wtedy oczywiście rodzic może skorzystać z tego dodatkowego zasiłku. Zasady przyznawania zasiłku są takie same jak wcześniej. Białoruś obchodzi Dzień Zwycięstwa w II wojnie światowej. W tym kraju, podobnie jak w Rosji, 9 maja jest uznawany za datę zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. I jest to dzień wolny od pracy. Białoruski historyk Ihar Mielnikow w rozmowie z Polskim Radiem zwrócił uwagę na to, że początkowo Dzień Zwycięstwa w byłym Związku Radzieckim obchodzono dosyć skromnie. Dopiero z czasem zaczęto organizować masowe defilady i ustanowiono ten dzień wolnym od pracy. Ze czasów radzieckich Sowieci bardzo lubili podkreślać ten moment, że główne wydarzenia odbywały się na froncie wschodnim. Ihar Mielnikow podkreślił, że wcześniej często mówiono, że Wielka Wojna Ojczyźniana rozpoczęła się od agresji hitlerowskich Niemiec na Związek Radziecki w 1941 roku. Dla Białorusi II wojna światowa przyszła tak jak dla Polski we wrześniu 1939 roku, kiedy Niemcy napadli na II Rzeczpospolitą i kiedy tysięcy Białorusinów ubrani w mundury Wojska Polskiego walczyli przeciwko Niemcom. Uroczystości związane z Dniem Zwycięstwa organizowane są na Białorusi już od kilku dni. Składane są kwiaty przed pomnikami żołnierzy, którzy zginęli w trakcie wojny, odbywają się okolicznościowe akademie i spotkania z weteranami. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Za godzinę rozpocznie się drugi dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku z powodu pandemii wydarzenie odbywa się online. Redaktor Jakub Marcinowicz z Polskiego Radia 24 zachęca, by piknik oglądać na zewnątrz, na łonie natury. Namawiamy dzisiaj wszystkich naszych widzów, żeby ze swoim smartfonem, tabletem, z laptopem wyszli właśnie w plener, żeby zorganizowali sobie taki piknik, czy to w ogrodzie, czy na balkonie, czy na tarasie. Pogoda w miarę przyzwoita, chociaż trochę rzeźko jest jeszcze. Będziemy przeprowadzać wiele doświadczeń i to takich w miarę prostych, które możemy, będąc na tym pikniku, czyli siedząc sobie wygodnie na ławce, na trawie, w ogrodzie, przeprowadzić to doświadczenie. Oczywiście przede wszystkim zapraszamy słuchaczy. Za godzinę rozpocznie się blok dla najmłodszych. Będą m.in. zabawy przyrodnicze, pokazy filmowe i obserwacje fraktali, czyli powtarzających się wzorów w naturze. W drugiej części o 14.30 ruszą różne eksperymenty, a wieczorem profesor Szymon Malinowski z portalu Nauka o Klimacie poprowadzi dyskusję o najważniejszych wyzwaniach i zagrożeniach klimatycznych. Piknik można śledzić na stronie piknik-naukowy.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca, tylko na północy więcej chmur i tam może przelotnie padać. Wszędzie porywisty wiatr osiągający wysoko w Sudetach 80 km na godzinę. W Ustce i Augustowie 14 stopni, w Rzeszowie 17, w Gdańsku 18, w Warszawie 19, w Poznaniu 21, w Krakowie 22, we Wrocławiu 23, a w Szczecinie 24. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zatrzymaj się na Orlenie. Zatankuj za minimum 100 zł wysokiej jakości paliwa i odbierz doskonałą pizzę w promocji za 10 zł. Więcej na stopcafe.pl. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zapraszamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. 7 minut, dokładnie 7 minut po godzinie 10. Małgorzata Łukowska. Bardzo się cieszę, że możemy się usłyszeć w kolejnym leniwym, niedzielnym przedpołudniu. Dzisiaj do tego wyjątkowo słonecznym i ciepłym na szczęście. Swoje 59. urodziny obchodzi dzisiaj Dave Gahan, wszystkim znany jako wokalista grupy Depeche Mode. No i dziś w leniwym przedpołudniu pojawi się sporo utworów właśnie tego zespołu, samego Dave'a. No i trochę też coverów. Tyle mogę Państwu zdradzić na początek. Trochę wstyd się przyznać, ale ja swoje początki z Depeszami pamiętam w roku 2005 dopiero. Od płyty Playing the Angel zaczęła się moja przygoda i moja miłość do Depeszów. Przyznam szczerze, że wcześniej słuchałam ich trochę nieświadomie, dlatego że ja nie byłam chyba jeszcze na tyle dojrzała i dorosła, żeby rozpoznawać te wszystkie zespoły, ale w 2005 rzeczywiście, jak włączyłam już tak świadomie tę płytę, to bardzo mi się spodobała. I teraz jak tylko słyszę Depeche Mode, no to mam na myśli nie tylko i wyłącznie, ale w pierwszej kolejności utworę właśnie z tej płyty. Na początek więc subiektywny mój wybór. Ilian z Playing the Angel. Oh, Lillian,

go, pleasures remain. Soul is the pain. Words are meaningless, unforgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only lead to harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only lead to harm. Kasia Stankiewicz, cover zespołu Depeche Mode, Enjoy the Silence. Wcześniej jeszcze mogli Państwo wysłuchać coveru Johnego Cash'a, Personal Jesus. Z tym utworem związana jest taka ciekawostka, że zarobił on największe do tej pory pieniądze dla wytwórni Warner Bros. Przypomnę, dziś wokalista Depeche Mode obchodzi swoje ostatnie 50. urodziny, 59. Bardzo się z tego oczywiście cieszymy faktu, zwłaszcza, że niewiele brakowało Dave Gahan swoich urodzin już dawno temu obchodzić, by nie obchodził. Na początku problemy z prawem, później z używkami, do tego wszystkiego burzliwe związki i próba samobójcza. To była ciemna strona bycia światową gwiazdą muzyki. Później pojawiły się jeszcze problemy ze zdrowiem. Podczas jednej z tras koncertowych Dave miał atak serca. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Ale tych jego przygód to jeszcze nie koniec. Niestety, właściwie to jest trochę szczęście w nieszczęściu, dlatego że niestety Dave zachorował na nowotwór, ale na szczęście go pokonał. Później wziął się w końcu w garść, wziął się za swoje zdrowie, no i teraz podobno ma kondycję lepszą niż niejeden 20-latek. Oprócz tego Dave zaczął też swoją karierę solową i z duetem Soul Savers nagrał utwór Take Me Back Home, który teraz mogą Państwo usłyszeć w trójce. The first time you gave me freedom, first time I felt free. As long as you were right with me here, there's nothing else that I would need. You take me back there. Take me back home, please. No, I can't go in there. Just take me back home, home, home, home. It's where I wanna be. I was a fool before I met you. Find it hard to believe. You just might be my only savior. If you are, then come and save me. If that's true, come back and save me. Home. Home. Home. Home. Is where I wanna be now. Home. Home. Home. Home. Is where I wanna be. Home. Home. Home. Home. Is where I wanna be now. Take Me Back Home to utwór z solowego projektu Dave'a Gahama. Dave z Depeche Mode'em z kolei w Polsce zagrał 4 koncerty. Jeden z nich bardzo blisko miejsca, w którym teraz się znajduje. W 2006 roku pojawili się na stadionie Legii Warszawa, która znajduje się oczywiście tuż obok Myśliwieckiej. Wtedy też supportowały go różne zespoły, między innymi solowy projekt Patrycji Hilton, Patty Young, bardziej znana pod tym pseudonimem polska artystka, która jednak znana jest bardziej za granicą niż w Polsce, a szkoda, bo wyjątkowe brzmienie ma jej projekt. Nie jeden zresztą, ale o tym jeszcze za chwilę powiem. Patty debiutowała w 1995 roku płytą Jaszczurka i ta płyta stała się już teraz takim białym krukiem trochę, dlatego że po tym jak pokłóciła się z wytwórnią płytową, to oczywiście okazało się, że trzeba zaprzestać produkowania tych płyt. No i kto z Państwa ma ten album w domu, ten jest dużym szczęśliwcem. Jaszczurka okazała się przełomowym albumem na polskiej scenie elektronicznej zwłaszcza. Krytycy muzyczni często porównywali jej utwory do tych z ówczesnej sceny brytyjskiej. Patty Young, Higher Perception już teraz w Trójce. To utwór właśnie z tej płyty, później jeszcze Northwest, czyli nieco późniejsze dokonanie Patty Young. Thank you. thinking wild. Is it all too much? I'm not just asking you to marry me. This time, it was summer, and the planet grew upwards. The steam, the horizon, before the snow, before the endless winter, within the heat wave, against the walls, against the ashes of those we didn't find the shadow in time. I guess we got stuck in neither gas, no rain, or medicine, but something hot, clean, and chemical. Raise your heads towards the sun. West, czyli utwór z drugiej płyty wokalistki Patty Young, Silent Treatment, wydanej w 2005 roku. I to był moment, kiedy w Polsce było chyba najgłośniej o Patrycji, chociaż i tak jej kariera przede wszystkim rozwijała się za granicą, dokładnie w Wielkiej Brytanii. I to właśnie tam poznała swojego męża, Stevena Hiltona, a razem z nim między innymi skomponowali muzykę do filmu Ocean's 12. Ale założyli też własne projekty i to nawet kilka. kilka z nich. Mocno elektroniczne Fly Killer i również elektroniczne, ale trochę spokojniejsze w brzmieniu Children. Bardzo się cieszę, że dziś są urodziny Dave'a Gohola z zespołu Depeche Mode, dlatego że to jest taki pretekst, kiedy mogę trochę sobie pograć utworów Patrycji Hilton, która, przypomnę, supportowała jeden z występów właśnie zespołu Depeche Mode. Wróćmy teraz jednak do projektów Patrycji i jej męża. Na początek Children, Tune to Unknown, a później jeszcze Fly Killer, A Little Death. Tune to unknown. Don't say a word, I've got you to myself. I know the truth, you better be afraid, cause it just might hurt you. Elektryzująca i elektryczna Patty Young, a właściwie Patty Young, bo od kilku lat zmieniła swój pseudonim i do Patty dodała jeszcze jedno T. Zmieniła pseudonim, po czym nagrała płytę, a po tej płycie, to było jakieś 2 lata temu, ogłosiła, że kończy swoją karierę wokalistki. Chociaż wiadomo, jak to jest z tym kończeniem karier wśród artystów. Tak zapowiadają szumnie te końce, a później się okazuje, że jeszcze na scenę wracają. Zresztą Patty Young, oprócz tego, że ma swój solowy projekt w tym momencie, to również nagrywa z innymi znanymi artystami, między innymi w 2014 roku ukazała się płyta Justyny Styczkowskiej, Anima, a tam utwór High Heels, do którego zaprosiła Patty Young, żeby wspólnie ten utwór nagrały. Tekst napisała im z kolei Bela Komaszyńska z zespołu Sorry Boys, czyli typowo kobiecy utwór. Teraz w trójce High Heels, Patty Young i Justyna Styczkowska. Watch me, I care for kids, I read a book a day. I don't have holidays, I have workouts at 4. I don't get mad at all, high heels is what I love. High heels, can I take them off for a I'm standing straight, try walking in. them off for a while. High heels, I can stand the strain. Feet aren't made of stone. Patty Young i Justyna Styczkowska. Ja na początku mówiłam Państwu, że Patty Young jest mało rozpoznawalna w Polsce, ale Państwo nawet nie wiedzą, a dobrze znają Patty. Bardzo często współpracuje z polskimi wokalistkami. W wieku 6 lat zaśpiewała z Majką Jeżowską bardzo znany utwór A ja wolę moją mamę. To właśnie Patty Young. Później jeszcze pojawiła się w serialu Awantura o basie. Oprócz tego też współpracowała z znaną teraz głównie popową wokalistką Natalią Nykiel i z pewnością kojarzą Państwo utwór Bądź duży. Duży hit. Ale czy znają Państwo ten utwór w remiksie Patty Young? Jeżeli nie, no to zapraszam teraz w Trójce. Ten nudny dzień, nie chluj mnie w nim ty. Autobus nie nasz na przystanku. By czas zabić gra, chcę sama się grać. Jej temat to mgła. Yeah.